أحمدنا بينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاة يتحلى صفاته يا مات اللي فضل ماشي يسفع له مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سنتع المدينة من صلى صلاة Allah, cintaan yang terindah Ya Habib, Ya Muhammad, Ya Abda'antillah Wajahmu sangat tampan dan berakhlak Al-Quran Ya Habib, Ya Muhammad, alaikan salam Tuhanku sampaikan salawat dan pujian ku insan terpilih Allahumma salli alaih Ku ingin curahkan air mata kerinduan untuk sang kekasih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Mata sering maksiat Ya Rasulullah Pantaskah ku melihat Ya Habiballah Melihat wajahmu Nabi Mendapat syafaat nanti Ya Habibie